çekirge uçar gelir, kanadını açar gelir. Tümbek boylu çekirgem, dalgalı yeşilim, tüyünü döker gelir. Tümbek boylu çekirgem, dalgalı yeşilim, tüyünü döker gelir. Çekirgemin kanadı, kanı yere damladı. Tümbek boylu çekirgem, dalgalı yeşilim, arpa buğday komadı. Tümbek boylu çekirgem, dalgalı yeşilim, arpa buğday komadı. Çekirgem kondu taşa, yazılan gelir başa. Tümbek boylu çekirgem, dalgalı yeşilim, düğünüm kaldı kışa. Tümbek boylu çekirgem, dalgalı yeşilim,